أصابه. دعوتنا قائمة على العلم بالحق والرحمة والرحمة للخلق حاكمهم ومحكومهم. دعوتنا نكسمام جو يحق جو يعلم يحق نكوى هرمية في يومبي وتوالى فموجنا وتواليوان رئية. فنسعى لإحياء النصيحة الصادقة بدون تهييج الناس. سيدنا كل هراكة تنهنغيكا كهويش نصيحة ذا حقي ذا وقويلي فاسنا كهمسي شواتو ولا منازعتي ولا منازعت لولي الأمر المسلم ولا كمينيانا لم توالى مسلم. بل نصبر على جورهم بل سيدنا فني صبرا جويا ظلم ذاو دون طمع في دنيا أو تزلف لأحد لغير الأحد الصمد. وإن ظلمونا وأخذوا أموالنا وضربوا ظهورنا فسنا كون تما كتك دنيا فسنا كون تما يك دنيا ولا كجبن دكيزة كويوت أشيكو الله الأحد الصمد. حتى كما هوا وتوالى وتتظلم أو وكتكوا مالزيتو أو وكتبيج مجنغويتو. Maana ni kwamba sisi katika dawa yetu hatulinganii kwenye fitna, si kwenye migomo, kuhamasisha watu wagome waigomee serikali, wala hatuhamasishi watu kufanya maandamano kwamba tunadai haki, twapinga dhulma na njia yetu kama ni maandamano. Sisi hatutumii njia hizo, wala hatufanyi kampeni kwa watu na kuhamasisha watu wafanye uasi dhidi ya watawala. Tuna mbona sera zenyewe kama za vibaraka hivi. Mtu anaweza kaona namna hiyo kwamba mbona kama vibaraka hivi, wasema wao hawafanyi migomo wala maandamano wala hawahamasishi watu kuwa dhidi ya watawala. Tafanya hayo basi na kuona tamaa ya dunia wala kujikurubisha au kujipendekeza kwa yoyote katika watu wa duniani. Na tunawafanya utiifu watu hao hata kama watatudhulumu au watachukua mali zetu au wakaipiga migongo yetu wakatufunga kutafanya yote tukoyafanya, lakini sisi tunafanya subra. Dawa yetu simejenga katika misingi hiyo, na tunafahamu ya kwamba njia za migomo na maandamano si katika njia ya dawa ya Ahli Sunna, haiko kwa masahaba wala katika tabi'in. Tukisema hivyo kwamba haimu hata kwenye kitabu wala sunna, hamna. Hii ni njia ya kubuni, imeanzishwa na makufara. Lengo lake ni kutaka kutumia nguvu ya shab, nguvu ya raia, people's power, nguvu ya wananchi. Na haya tumeyazungumza mwanzo kabisa katika miji hii, watu kuitangaza da'wa salafia kabla ya matukio makubwa kutokea ulimwenguni. Maneno haya yalikuwa yakizungumzwa kwamba haya si katika utaratibu wa dini, bali ufisadi wake ni mkubwa zaidi kuliko maslahi yake. Kuna watu walikuwa wakituona sisi wajinga, wakituona sisi wapumbavu, wakituona sisi ni vibaraka, bali kuna wengine wamefikia kusema hao wanatumwa na Marekani, hao wanaletiwa misaada kutoka Marekani, lengo lao ni kuwalaza Waislamu, Waislamu wastahi haki zao. Usalafi bandia. Huu ni usalafi bandia bwana. Hawa ni vibaraka hawa. Watu wanatuhumu kwa mambo mengi, lakini sitajua ni tuhuma tu. Na ni kadhib, ni iftira. Wanazua uongo. Kwa hiyo acheni watu wafanye maandamano. Katika nchi hii ilikuwa kuna maandamano mengi sana. Ukiacha ile dibagula sio ya nani, maandamano wengi tunayafanya. Nikija jamaa tuambie hiyo si dini. Na maandamano yote yaliyofanyika, uone wale viongozi wao wakiwa safu za mbele. Kama atanyakwa huko nyumbani kwake, lakini kwenye maandamano hayuko. Kwa sababu wale askari kutuliza fujo wakijana pia gas pale, wakija na mabomu ya machozi wao hawapi. Wanajua akidi tutapigwa mabomu ya machozi. Sasa wao wanahamasisha tu msikitini, sikubali Waislamu, twendeni mpaka mahali fulani. Hendi. Kuna wale watu mtaani wale ndio watajitokeza bwana. Takbir, Allahu Akbar. Sasa wanakwenda. Ikitokea rungu pale yeye hayupo. Ikitokea mabomu ya machozi yeye hayupo. Ikitokea watu kuwakamata kutoka kwenye makarandinga yeye hayupo. alafu haleti maslahi yoyote katika Uislamu zaidi ya kuwadhalilisha Waislamu na kupigwa Waislamu na kufungwa Waislamu, alafu haliwi lile unalotaka. Sasa si lazima mathalan pingine ikawa, lakini njia mbovu haiwezi kutengeneza dini. Dini haitengenezwi kwa njia mbovu mbovu. Ukasema ili mradi wasema al-ghaya tubarriru al-wasila. La, kwetu sisi al-ghaya la tubarriru al-wasila. Kwamba lengo linaweza kuisafisha njia. Maadamu nia yako nzuri, mimi nitakasimama kiyamu leili kwa ngoja nivute bangi sana. Ikinikaa ile bangi nitaweza kufanya kiyamu leili. Au kwa sababu nasinzia na kuna tarawih, acha nile mirungi kwanza. Ukala gomba sana, ukatafuna sana ili upate kiyamu leili usiku kucha. Hii sawa. Njia unatumia ni haramu, hata kama malengo yake ni malengo mazuri. Kwa al-ghaya la tubarriru al-wasila. Kwa hiyo usitafute njia za kimakosa kwamba eti hizo zitautumikia Uislamu. Hakuna kitu namna hiyo. Hiki kitu tunakipiga vita. Sasa huko ulimwenguni huko mambo haya yalizaa balaa kubwa sana. Masalafi peke yao, maulama na maulama wao, tulabu ilmi na maulama wao ndio waliosimama wakakemea mambo haya. Maulama wengine wote wana harakati na jamaati mbalimbali walikuwa wakiunga mkono mambo hayo. Maandamano yaliyotokea Tunisia, yaliyotokea Misri, maandamano yaliyotokea Libya, yaliyotokea Syria, yaliyotokea Yemen, katika watu waliunga mkono kwa kiasi kikubwa ni Qardawi, Dr. Yusuf al-Qardawi. Maneno mpaka leo ukisoma kwenye Aljazeera net utayaona ile maneno akizungumzia kuhusiana na maandamano yaliyofanyika Libya. Anawashajisha wale vijana kwamba wale ni simba wamesimama kwa ajili ya kumuondosha adh-dhalimul ghashim at-taghi Muammar al-Qaddaf, na sasa hivi itasimama dawla ya Kiislamu Libya. Amezungumza maneno hayo Qardawi, ambapo maulama wanasema la, hadha khata, hadha laysa min asalibi al-islam fi iqamati ad-duwal, hii si katika asalibi za Uislamu katika kusimamisha dola. Fanyeni subra, msifanye maandamano, msifanye hivi. Maulama wamezungumza, wamezungumza sana, na maduati wa salafia wamezungumza sana. Sheikh Muhammad Said Raslan kule Masri alizungumza sana akiwapinga kina Mursi, haya mambo hayataleta jamaa, hayataleta tija. Fanyeni subra, si dawa ya mitume. Vibaraka hao, chana nao. Hivi ninavyowaambia watu wa Libya wanajuta. Watu wa Libya wanajuta. Alafu wale wanaharakati wanafanya, bwana hivi hizi ni mbinu za kimagharibi hizi. Magharibi yupi sasa? Na nyinyi mlikuwa mkiunga mkono hao. Kuna watu wanatumiwa bwana, vibaraka, washageuka. Kwa sababu wao hutumia sana hizi media, magazeti, maredio na kadha kadha, ma television, kwa wanazungumza vile wanavyotaka wao. Wanawafanya watu hawana akili, mapumbavu kabisa. Watu wetu wajinga. Mimi nilikuwa mkiunga mkono mambo haya. Na mimi nilikuwa utaratibu wenu sio huu wa maandamano. Mkijua wazi kwamba hayati na tija yote katika Uislamu. Hayaleti ila balaa. Ukitaka maandamano yako yafanikiwe ni lazima uwe na alaka na watu wa kimagharibi. Kama ulifanikiwa Khomeini, kwa sababu alikuwa na alaka na Ufaransa. Na Khomeini ametokea Ufaransa kwenda Irani. Nani asijua haya? Kwa watu wa kimagharibi walimsupport kwa malengo yao. Kwa malengo yao. Kuna malengo yalikuwa tayari washayapanga. Na akayatimiza malengo yao. Kwani usulubu wa kimagharibi unaofikiana na watu wa kimagharibi, makufar, lengo lao kadha. Ukitaka uyatimize malengo yako kukupitia, lazima ungane na wao na fikra zao. Lakini vingine vyovyote, Uislamu hautambui njia hizo. Njia ziko mbali kabisa na dini. Leo Waislamu wa Misri wajuta. Leo Waislamu wa Syria wajuta. Wanajuta kwa vitendo walivyofanya wenyewe kwa mikono yao, kwa sababu ya fatawa za mashekhi waovu walioacha njia as-salafu salih. Wakatumia akili zao katika dini, hawakuogopa dimaul muslimin. Tena yule Qardawi anasema ripoti tuliyoipata wameuawa watu 1050 katika maandamano yale, lakini tuomba Allah ayatakabbalahum minash shuhada. Allah wakubalie wao katika mashahidi. Haya tayari ushoko, haya tujalie ndio hivyo. Iko wapi hivi ya leo ya Kiislamu? Pamoja na dhulma aliyokuwa nayo Gaddafi. Sisi hatumungi mkono Gaddafi, ni dhalim. Alikuwa akidhulumu watu, bali wanawachuoni wengine wametoa hukumu kali dhidi yake. Lakini as-sabr as-sabr. Wanaambiwa lazimieni na subra hivyo hivyo. Huyo ana muda wake maalum, utafika ataondoka tu. Hawezi kuishi milele huyu. Na yanayowasibu katika dhulma na ubaya ni kwa yale yaliyotumwa na mikono yenu. Dawa salafia ndivyo inatufundisha. Ukishaona ugumu wa kimaisha umeingia katika jamii, dhulma na ukandamizaji umeingia kwenye jamii yoyote, basi ujue kwamba jamii hiyo yenyewe ina dhulma. Jamii hiyo yenyewe imefika katika kiwango kikubwa cha maasia, cha kufuru na mengineyo. Leo hii katika nchi zetu hizi, baada mambo mengi kufunguka, kumejitokeza kundi la watu naitwa kwamba ndio vioo vya jamii, wasanii. Wasanii katika mjitamaa wetu wamekuwa na nafasi kubwa sana. Na hiyo ni kwa sababu zile neema. Kwa sababu ya neema fulani zimefunguka, tayari uharibifu mkubwa kabisa. Leo asilimia zaidi ya 60 ya vijana, na hata asilimia 40, zaidi ya asilimia 60 ya vijana wameathirika na wasanii, ima wa muziki au wa filamu. Katika kutembea kwao, katika kuvaa kwao, katika kunyoa kwao, na aina zao, na maisha yao, na misemo yao, na kila kitu chao, ukiwatazama ni kama wale. Na wale walivyo, hao wanaoitwa kioo cha jamii, wao wanakopi na kupesti kutoka magharibi. Kama kuna msanii fulani yuko Europe au yuko Amerika, atamuiga msanii huyo awe kama yule. Na sisi tunafahamu, nyuma fahamu, mkifuatilia mambo hayo kule, wale wasanii wengi katika wale ni watu munharifun akhlaqan, kwa tabia. Ni watu wamepotoka katika tabia na maadili. Wengi katika wao ni wapenzi wa jinsia moja, kama wanavyosema. Wao ni wanawake au wanaume. Wasanii, hawa wasanii wengi katika huko waliko, huko Amerika na wapi, mashoga, mabaita, kaza kaza. Na wana alama zao na nembo zao. Atavaa kipuli hivi, atachora tatu yake hivi, atafanya vile hivi, atanyoa hivi. Na huku watu wanaiga. Watu wanaiga mashoga na mabasha na kadha kadha, wanaleta huku. Hii ni fasadi. Huu ni uharibifu. Jamii imeporomoka. Huko viwoni, mabarabarani, sehemu mbali mbali. Banat na Banin, katika hatari. Sasa wafikiri hali kama hizi zinapokwenda, alafu watu wakawa wamekaa kimya, na wakaona kweli, wakawa wanashajiishwa kwamba wale, mwingine akamwambia, sasa haifai kulewa sana. Leo kama utakunywa, basi kunywa bia moja mbili tu. Hiyo bia moja mbili kahalalisha nani? Yote ni kutaka kuwapotosha watu kimaadili, kuwapotosha watu kimaadili. Sasa mambo mengi, mambo yanapoharibika paka ingie ufisadi katika mujitama, na watu wakaharibikiwa na mambo yao, biashara zao, maisha yao na mielekeo yao, ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu. Ugumu wa maisha hauji isipokuwa kwa yale yaliyochumwa watu na watu kwa mikono yao. دعوتنا لا تقر الحزبية الضيقة المذمومة ولا المذهبية الجامدة الحاقدة على الغير ولا العصبية الجاهلية. دعوات سيسي بانا هيكبليين وحزبي وفياما أما هيكبليك تتكو إسلام وحزبية kwa ashkali zake zote, sisi hatukubaliana nao. Tunapiga vita kwa sababu sisi tunaona kwamba alwala ulil iman, wala inakuja kwa ajili ya iman. Tutampenda mtu kwa sababu ya imani yake na dini yake. Tutampenda mtu kwa sababu ya msingi wa dini. Atakuwa ni mwenzetu, ni rafiki yetu, kipenzi chetu, tutaamali naye, tutaamali naye kwa muamala wa Kiislamu na yeye. Na asiyekuwa huyo tutaamali naye kwa kadiri ya dini yetu ilivyotufundisha. Si kwa misingi ya ukabila, kwamba huyu ni mtu wa kabila letu, tukaanzisha vyama kwa misingi ya kikabila. Wala si kwa misingi ya miji, kwamba huyu ni mtu wa mji wetu, tukaanzisha vyama kwa misingi ya miji yetu. wala si kwa misingi ya utaifa na uzalendo, tukaanzisha vyama kwa ajili ya utaifa na uzalendo, wala si kwa misingi ya taasisi za kidini na jumuiya, tukaanzisha vikundi na jumuiya zenye mielekeo, tukapendana na wao tukachukiana kwa sababu ya jumuiya zetu na taasisi zetu. Katika dawa yetu ile jambo hakuna, tunalipiga vita sisi. Wala taasubi za kimadhehebu, tukamchukia mtu kwa sababu yeye ni Shafiia, hatumchukii kwa hilo, tutamchukia kwa ile bidaa yake aliyoianzisha. Wasili haya madhehebu yalikubalika kwa ahlul ilm bila taklidi ambayo iko leo. Mtu akwambia, anambia jambo hili bwana limethibiti sunna yake ni hii, akwambia hakimi Shafi. Wewe Shafi gani toka hapa? Ni Shafi. Sasa ukiwa Shafi, hadithi hii hapa, mtu atajua hadithi au aya akwambia mimi Shafi. Ah, mimi ni Hambali. Hakuna katika dini kitu kama hicho. Kama madhehebu unakwenda kwa sampuli hiyo, hilo halikubaliki. Lakini ikawa mtu ni talibu ilmi, hajafikia kuwa mujtahidi au ni ammi, kwa maana kwamba ni katika awamu ni muslimin, hawa watu wa kawaida, si vibaya kwake yeye kufuata na kuchukua fatawa za wanawachuoni waliomzidi katika ilmu kwa dalili. Na si vibaya na jambo la wajibu kwake yeye pia vile vile, kama ni talibu ilmi, kujua dalili. Jambo hili vipi? Jambo hili liko na dalili yake ni kadha. Kwa ushahidi huu, kuna ushahidi huu na kuna ushahidi huu juu ya kufaa jambo hili. Hili halifai. Hili ni sunna kwa sababu ya ushahidi kadha wa kadha. Lakini sasa kwa hiyo inatakiwa watu wafungue akili zao wakiwa wako ndani ya madhehebu zao. Na ndio maana ukiwaona wana wachuoni wakubwa wakubwa wanajinasibisha na madhahib, kina Ibn Rajab, Al-Hanbali, Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, Ibn Abd al-Barr Al-Maliki, Al-Ghazali, Ibn Khuzaimah Al-Shafi'i. Wanachuoni katika wanachuoni, lakini si mukalliduna taklidi hii ya uongo ambayo watu wako nayo. Mtu apewa dalili za wazi kwamba ni Shafi, na pingine hayo mambo anayofanya wala Imam Shafi hajafanya. Na mifano mingi katika hili, lakini wakati hauniruhusu kwa sababu kuna vipengele natakiwa nivimalize. Kadhalika dawa yetu imesimama juu ya msingi wa sunna, basi na kufanya furaha ya uadui dhidi ya wengine, bali ni dawa iliyosimama na kukusanyika kwenye haki basi na kufanya tamyie. Katika sehemu hii nataka nizungumzie kipengele hiki pamoja na kipengele cha uhizbia. Kuna watu wanajinasibisha na sunna na wanapigania sunna na wanapiga vita bid'a, lakini maa al-asaf wao waliona katika sunna na katika bid'a ni baadhi ya mambo tu, wakachukulia kwamba sunna au bid'a, bid'a ni kama vile kwenda kula pilau za hitima, bid'a ni kwenda kuswali maulid na kuhudhuria katika hadhara za maulid, bid'a ni kusoma kusoma talqini katika makaburi, bid'a kuna mambo fulani wakayapangilia kwamba hayo ni katika bid'a. Sawa, hayo ni bid'a, lakini hawakufahamu zaidi kwamba pia kuna makundi ya mukhalifina ambayo yao katika bid'a wao hawatakiwi kushirikiana nayo. Lakini ukitazama kwa jicho la usalafi wa kweli, utayakuta ya makundi yamezagaa na yameota mizizi ndani ya safu za watu wajiita watu wa sunna, kwa maana kwamba wana kitu chaitwa tamyiye, atamyiye. Hawana mawqif ya sawasawa dhidi ya mukhalifin, imma katika jamaat, imma jamaat al-ikhwan al-muslimin au jamaa at-tabligh au jamaa kama hizbi ya tahriri au jamaa at-takfiri wal jihad. Katika safu za watu wanaojiita ansaru sunna, pamoja na juhudi kubwa waliofanya ya kukataza bid'a na kutetea sunna, lakini hili limewashinda mpaka kesho kutwa. Si kwa maana hapo zamani, mpaka sasa jambo hili limewashinda. Na waliponasihiwa warudi, waache hayo, warudi katika usawa, waligoma. Wakaona kama vile wafedheshwa, kwa sababu wametoa juhudi kubwa wao ya kuwalingania watu katika sunna na kupiga vita bida. Sasa leo itakuwaje? Watoto wadogo wanakuja, kwa nini wasikilize sisi? Wakaletea ukubwa wao, wakakataa kuangalia msimamo huu na kutaamali na hao watu, kutahadharisha nao, kutaamali nao msimamo wa ahli sunnati wal jamaa. Wakakataa hilo, na siku kataa tu, bali wakaanza kuwapiga vita wale wenye kuambia hivyo. Na siku wapiga vita wao tu, wakawapiga vita mpaka hao maulama waliosimama katika hilo, na wakawazulia uongo. Haya ni mambo ya kawazi hapa nchini. Lakini walilahi alhamdu, kila siku zinavyozidi kusogea mbele, kila mambo yanapokwenda, ndivyo watu wanapobainikiwa kwamba kumbe hao walikuwa hawakusudia dawa. Hawa kuna mambo mengine ambayo walikuwa wamekusudia. Katika hii dini kuna mambo mengine walikuwa wamekusudia. Hii dini walikuwa wanataka kuifanya kama kitega uchumi. Na mifano mimi sasa. Na hapa kwenye mifano ndipo watu wengi wanapochukia sasa. Watu wataki kupiga mifano, nikawaambia maneno ya jumla jumla. Mbona tunapozungumza kuhusu masufi tutapiga mifano ya wazi wazi na nyuma furahi? Mbona tukizungumza kuhusu mashia tutazungumza kwa mifano ya wazi wazi na nyuma furahi? Linapokuja swala hili mkizungumzia mifano hamtaki. Kwa nini? Jamaa wa Ansaru Sunna, katika msingi waliokhalifu, moja katika misingi waliokhalifu ni misingi ya muamala wao dhidi ya baadhi ya bid'a. Mfano bid'a za makhawariji na ikhwanul muslimin. Kwanza tunaanza ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin kwa lugha nyingine wanaitwa, kwa Kiingereza inaitwa Muslim Brotherhood. Hiki ni chama cha kisiasa, mrengo wa kifikra za kisiasa ulioasisiwa kule nchini Misri mwaka 1928 miladia. Muasisi wake ni Hassan al-Banna al-Sa'ati. Hassan al-Banna al-Sa'ati ndiye muasisi wa chama hiki, Jamaatu Ikhwan Muslimin. Sera zao wao walizokuwa nazo ni sera za tamyii. Hawana misingi madhubuti katika alwala walbara, ni kujichanganya na watu wote. Maadamu wewe una fikra fulani na nguvu fulani ya kuweza kulisaidia kundi letu na jamaa yetu, hata kama huko na sisi kiitikadi, basi wewe njoo tu. Hata kama wewe waona kwamba itikadi yako mathalani ya Kimu'tazila, itikadi yako ya Kishia, itikadi yako wewe ni ya Kisufi, lakini maadamu utaweza kuleta mchango wa kuweza kusaidia jamaa hii na kupeleka harakati mbele, tuko tuwe pamoja. Na taawanu fima ittafaqna alayhi, natafiqu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Tutasaidiana, tutawafikiana kwa yale ambayo sisi tumeafikiana. La ilaha illa Allah moja, sawa. Muhammadur Rasulullah, sawa. Kibla kimoja, sawa. Basi tuwe kitu kimoja tu. Wewe kama una itikadi fulani na itikadi fulani, hiyo haina neno hiyo. Tutafikiana kwenye yale tunafikiana. Na yale tunafikiana tutapiana udhuru. Huu ndio msingi wao walioujenga. Jamaa ikae imejengwa mpaka Wakristo wakawa wemo, wakawa wamo mule. Kwa sababu tu watakihudumia chama cha Ikhwanu Muslimin. Na njia zao walizozitumia ni hizo hizo njia za maandamano na ihtiyalat, kuwafamia watu na kuwaua. Mwaka 48 aliuliwa mkuu au waziri mkuu wa Misri. Waliofanya mashambulizi yale ni Jamaatu Ikhwanu Muslimin. Na wale wakafanya wakalipiza mwaka 49 wakamuua Hassan al-Banna. Katika watu waliokiendesha chama kile kwa fikra nyingine ya kikhawariji ni Said Qutb. huu khawariji mnauona sasa hivi huu ambao unaenea katika miji, takfiri inayofanyika katika miji hivi sasa, ni zao la Sayyid Qutb. Mwenye tafsiri fi dhilali al-Qur'an, ukisoma fi dhilali al-Qur'an utakutana na balaa hizo. Sasa majamaa wa Ansar Sunna wanapenda sana tafsiri hiyo. Ni yao hiyo. Ina harakati ndani. Kadhalika vitabu vyake kama Maalim fi Tariq. Kadhalika Limadha A'damuni na vitabu vingine. Na hili la kuwa yeye Sayyid Qutb ni takfiri wa yukaffiru jama'at al-muslimin qatibatan bila istithna, yameshuhudiwa na muikhwani mwenzake Yusuf al-Qardawi, Dr. Yusuf al-Qardawi kwenye kitabu chake Aulawiyatu al-Harakati al-Islamiyya fi al-Marhalati al-Qadima. Tumezungumza wazi kitabu mimi niko nacho kwamba mrengo wa Sayyid Qutb umewajenga watu katika kukufurisha watu na kwa kukufurisha watawala na kuvamia watu na kuwaua na kuwaita wanafiki murtaddin, kwamba mnafiki huyu twende na huyu. Wakawa wanaua watu ima kwa mapanga, au wanaua watu kwa mabunduki, au wanaua watu kwa mabomu, kwa sampuli yoyote ile utakuwa. Hizi ni fikra zimeanzishwa na Sayyid Qutb kupitia Jamaatul Ikhwan al-Muslimina nchini Misri. Zikazagaa fikra hizi ulimwenguni. Hawa wakina Zarqawi, hawa wakina Usama bin Laden, wote wamekunywa zile fikra. Ayman al-Zawahir, wote hawa wamekunywa fikra za Sayyid Qutb. Kina Anwar al-Hawlak na wengineo. Wote wamekunywa fikra za Sayyid Qutb. Na wao wanazitambaza katika ulimwengu. Na vijana wanazipokea. Na wengi katika wao ni watu wana madhahiri ya sunna. Hawana isbali, ndevu wameweka. Sasa wakionekana ndio wao katika Ansar Sunna, alafu yani shakili zao zafanana na fikra zao ndio hizo. Kwa hiyo hata wale wengine wanasema hao mawahabi hao. Mawahabi hao. Hao ni mawahabi wanaofanya hivyo. Kumbe ni kundi jingine limevutwa na Ansar Sunna. Kuingia katika dawa ya Ahli Sunna, waliowavuta ni Ansar Sunna. Kwa sababu pia kulikuwa na jamaa tu Ansar Sunna al-Muhammadiyya kule Misri, ilikuwa ni jamaa ya Salafi. Ikiongozwa kina Sheikh Hamid al-Faqih, kina Khalil al-Harras na wengineo. Wao walikuwa njia yao ni njia ya taalim, njia ya ilmu na kuhakiki vitabu vya ilmu na turathi za Ahli Sunna wal-Jamaa. Na njia ikhwan al-Muslimin ilikuwa ni mbali kabisa, kwa sababu Sheikh Hasan al-Banna ni sufi wa tariqa ya Shadhiliyya. Sasa jamaa wa Ansar Sunna humu mwetu ikawa imepata imekumbwa na balaa hili. Watu wa kiikhwani walikuwa wako wengi katika safu, na fikra zao ziko na mifumo yao ya kiuongozi iko hivyo, na malengo na taratibu zao wanazopeleka katika kuhuisha dini ziko namna hiyo. Uikhwani tu bali hata utawakuta watabilighi wamo katika baadhi ya maeneo. Majamaa tabilighi walikuwa hawapati nafasi, lakini maeneo mengine jamaa tabilighi wana nafasi. Na sisi tunajua matabilighi ni masufi wa tariqa Naqshbandia, masufi aqida ni Maturidia. Vipi mnakuwa nyinyi na wao katika njia moja katika dawa, inakuwaje? Masufi hasa. Kadhalika jamaatu takfiri wal jihad wanavyojiita hawa pia vile vile wamo katika safu za Ansar Sunna. Ndio hawa kina Abu Ismaili wote walijinasibisha na sunna, lakini sasa walipoona mambo yanakwenda vibaya wakaibadilisha kusema as-salafiyya fil jihad. Lakini kila siku usalafu unawafedhesha kwamba wao si katika usalafu, kwa sababu sisi hatunyamazi wala tuogopi, kwa sababu kwamba eti wao ni watu wa shari, wataua, watapiga, watafanya hivi. Hatukai kimya. Lakini Ansar Sunna wote kwa Tanzania nzima wakakaa kimya kabisa. Zikitokea vurugu hizo za maandamano kina Mohamed Issa wakiamrisha saumu za migomo, saumu za nini, za kulikuwa kuna saumu ya mgomo sio? Ya sensa. Saumu za sensa, migomo, sinani, wale ni maikhwani wamejificha chini ya pazia la Ansar Sunna. Maikhwani Muslimin. Njia zao maandamano, migomo, saumu za sensa, kupambana na serikali, kufanya hivi. na adui yao namba moja, kwa sababu wao wanataka kuleta umoja katika Uislamu, lakini adui yao namba moja anayepambana naye ni masalafi peke yao. Ndio maana ukisoma Nuri utakuta mashambulizi kwa masalafi, ukisoma Alhuda sijui mashambulizi kwa masalafi, ukisoma Imani katika Imani mashambulizi kwa masalafi. Kuna nchi ya Kalamu wamejiisa pale kishazungumza masalafi, lakini ukiwasikiliza hasa kwa undani kabisa hawana maelezo ya kueleweka kuhusiana na jamaatu takfiri wala mashia. Maelezo wanayotoa hayawafanyi vijana kutoka kwenye fikra chafu za kuwakufurisha watu waislamu wenzao na kuwaua waislamu wenzao na kuwatoa kule kuwarudisha katika sunna zao. Maelezo hayo hawana, kwa sababu wao katika wale njia yao ni moja. Maelezo ya kuwakinaisha watu kwamba hii njia hii waliopita kina Abu Dirogo si njia ya salafi, maelezo hayo hawana wakina Muhammad Isa. Huwa mimi nazungumza na watu kwa majina yao, kwa sababu hii ni katika manhaji ya salafi. Ikibidi kuwazungumza watu kwa majina yao, tunawazungumza kwa sababu hii ni katika manhaji ya salafi. Na sisi hatuwaogopi, na wao hawatuogopi, hatuogopani. Lakini haya ndiyo ambayo yanaweza kuleta tamayuzi katika safu. Haya tunayosema ndiyo yanaweza kuleta tamayuzi katika safu. Akasema, ah, ala, kumbe yule Muhammad Isa katika maikhwani. Ala, kumbe yule, ndio tajima jina, sio? Kumbe hao Islamic Foundation nao pia vile vile katika maikhwani. Ala, kumbe jamaatu Ansar Sunna ya kina Poli pia katika maikhwani. Mpo? Ala, kina Salim Barayani pia katika maikhwani. Ndiyo. Ndio hivyo. Uikhwani wao uko katika sampuli hiyo. Na ndio maana haya tukao tumeyazungumza kitambo kwamba mkienda kwa maslaki hii, mkienda katika maslaki hii, madaris zenu na vyuo vyenu na misikiti yenu itawazalisha watu ambao si wazuri, hawataitumikia sunna bali wataivunja sunna. Na ndio maana katika vyuo vyao na madaris zao hawa vijana hawa wenye fikra hizi watoka humo, hawatoki katika marakizi za kisalafi, kwa sababu salafi marakizi za kisalafi zina maalim ziko wazi. Ukileta mambo yako ya takfiri, mambo yako ya jihadi hiyo unayodai wewe ya urongo, dawa salafia itakubainisha kwamba hapana, hii si maslaki yetu. Watakunasihi, ukunasihika kama uko chuoni watakufukuza, kama wewe si hauko chuoni watakutahadharisha kwamba fulani si katika sisi, takutahadharisha. Hakuna masala ya mudahana, waddu lau tudhinu fayudhinun, mudahana hakuna. Wanatamani lau wewe uwilaini ili na wao wawilaini kwako. Katika dawa yetu hilo halipo. Tunasihiana kupo, kuambiana kupo, lakini kutahadharishana pia kupo. Mukataa na hadiri upo, si kwa sababu fulani tu kafanya kitu fulani kwa mukataa. La, mukataa wetu sisi utakwenda kwa mujibu wa misingi ya haki. Kwa hiyo haya yamewagharimu sana jamaatu Ansar Sunna kila mahali katika nchi hii, huko Tanga, wapi, katika vyuo mbalimbali. Hivi juzi kulitokea mauaji kule Tanga, watu wakasakwa sakwa katika upelelezi wao, ni wakawakamata baadhi ya vijana wanasoma katika chuo cha Mahadi Memshafi kilichopo chini ya taasisi ya Ansari Muslim Youth Center ya Barahiani. Tena semekana kuna kijana mmoja alipokwenda kukamatwa, askari wamefika akachomoa jambia, akataka kumchoma askari, akapigwa jambia akaanguka kule akakamatwa. Sasa vijana washauawa, walikuwa na kumzika yule kijana, lakini katika vijana wa Barahiani anasoma hadi Memshafi na akakaa kwenye nyumba ya Barahiani. Nasikia ni kijana wa Rwanda au Burundi, kitu kama Rwanda, ni Idris, sio? Sasa angalia yule barani anavyosema, anasema sasa jamani, hawa masalafi ya jadida wakijua itakuwaje? Haangalii mustakbali wake, na atatengeneza vipi mwelekeo wa chuo chake, na hukumu itamtazama vipi, atahukumu. Aangalia masalafi ya jadida wakijua itakuwaje sasa? Si tunajua, sio kama hatujui.

mambo yanakwenda tu biidhnillah. Kwetu tunawahusieni ndugu zangu, tusome yale tutakayosema kupambana na watu hawa wabatili, tuyaseme kwa ilmu. Hakuna kitu anachokiogopa watu wabatili kama ilmu, kama hoja za kiilmu wanaogopa. Na siku zote wanakuwa kimya, hawawezi kusema kwa sababu hawana hoja za kielimu, watazungumza pembeni pembeni. Kadhalika namalizia basi, nishamaliza. Maana kimeangalia saa yangu inaonekana ni saa 7 sasa. Saa yangu iko mbele kidogo na dakika 5. Lakini shanaambia saa 7 kamili. Kwa hiyo nimekwenda kwa mujibu wa saa yangu. Sasa nilikuwa hivi pengine nimalizie. Lakini inshallah mara nyingine nimezungumza muda mrefu sana. Sasa kama kuna maswali au vipi nitaleta. Sema ndio tu. Kuna mlima wa maswali. Huyo anauliza swali anasema sallallahu alaykum wa barakallahu fikum. يا أخانا بالفضل بارك الله فيك أشكال علينا مسألة الجهاد في الصومال لماذا لا نوافق جهادهم يعني كما أنا كما أبدا إشكالي كسين مسألة جهادي لكو الصومالية كوانيني سيسا توافقياني جهادي ياو من كوانا تقولي زي جهادي يا صومالية أبقي نان نان بين ناني ناني سؤال دويل المولي زي kwamba hiyo jihadi ya Somalia wajua baina ya nani na nani, na jihadi ya kusimamisha nini. Haya ni mambo tumeeleza kwa kirefu katika masuala ya jihad, siwezi kujibu kwa ufupi, lakini wewe mwenyewe tutaka uzingatie apiganwa na apiganiwa ni nani na ni nani na nani anayepigana kwa ajili ipi. Fuatilie historia tutafahamu masuala haya. Maswali mengi yanakuja nje ya hali ya zungumza. Masala Isa mwana Maryam nani? Ili swali mjele usimashie, tujili zungumza katika muna saba waki. Swali la msingi mbali naweza kulijibu hapa, je, inafaa kusoma kwa walimu wasiolingania katika manhaji ya salafi? Yani kwa maana walimu wasiokuwa masalafi, haitafaa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Na sisi msingi wetu juu ya jambo hili ni msingi uliojengwa na masalaf, as-salaf as-salih, akiwemo katika hao al-imam at-tabi'i al-jalil ibn Sirin rahimahullahu ta'ala alivyosema, inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa hiyo maadamu mtu huyo hayuko katika dawa salafia, haifai kuchukua elimu kutoka kwake. Na walillahi alhamdu, masalafi katika nchi ya Tanzania wana marakiz nyingi tu ambazo watu husoma ilmu. Kwa hiyo maadamu wewe wasomesheka, basi afadhali usome katika marakizi hizo. Na ilmu ni jambo hasa inatakiwa likusudiwe, sio jambo la kutawa njiani ukasema nitachukua elimu kutawa barabarani tu. Ni jambo inatakiwa likusudiwe, kwa maana utoke mahali uliko, kama hakuna wakusomesha, wende ukasome katika marakizi hizo. Wallahu ta'ala a'lam. Huyu wana sema shekhe, ikiwa wana sunna tunakhtalifiana kwa kusema ansaru sunna wana makosa kiitikadi, je, tutaifikisha dawa? Swali lake nadhani halija nyooka sana, lakini nishamfahamu muradi wake. Muulizaji anasema ikiwa ansaru sunna tunakhtalifiana, kwa ibara iliyoandikwa hapo kwamba hao ansharu sunna wanaختلفiana, labda wengi katika hao wenyewe wanaختلفiana, lakini hasima kusudia, makusudio ni kwamba sisi yani katujumuisha sote sisi masalafi pamoja na ansari sunna na wengine wote katujumuisha kwamba sisi ni kitu kimoja, sio ahli sunna, lakini tunaختلفiana kwa kusema ansari sunna wana makosa kiitikadi. Je, tutafikisha dawa? Mimi nasema kwanza dawa imefika na itaendelea kufika bila ya kuwepo ansari sunna. Sisi tangu tulianza kulingania na maduati wenzetu humu tulabu ilmi na baadhi ya mashaikh waliokuja katika nchi yetu, hatujashirikiana na ansari sunna tangu tulipoachana nao, na mpaka sasa tunaendelea na daawa zetu. Na lillahi alhamdu, ikbali sio ndogo ya shabab na watu wazima ambao wameikubali daawa salafia na wamerudi katika usawa. Kwa inawezekana watu wakafanya dawa bila kuwepo ansari sunna, hilo inawezekana, na dawa itafika biidhnillah maadamu kinacholinganiwa ni haki. Na tunaoختلفiana nao hatuختلفiana nao kwa hawa ya nafsi kwamba tunagombania maslahi, labda watu walidai mishahara mikubwa wakanyimwa, kwa hiyo wakaamua kuanzisha upinzani, sio hivyo. Hapo nyuma na sasa pia vile vile utakuta kuna baadhi ya watu wamekhalifiana wenyewe kwenye katika jamaa ansari sunna. Hawa ansari sunna wenyewe kwa wenyewe wamekhalifiana, huyu alikuwa yuko na huyu pamoja, wasifanya dawa pamoja, mihadhara, hutba, kusomesha. Yalipotokea matatizo ya mishahara na watu kukunjana katika malipo, wengine wakakata kamba wakaanzisha sehemu nyingine, wakaanza kusemana. Haya yalitokea kule Tanga. Simuuliza maswali? Mimi ndo najibu sasa. Yalitokea kule Tanga ndio sababu ya kupatikana chuo kinaitwa Darul Hadithi. Darul Hadithi wale waalimu wake kina Ali Zuberi, kina Sheikh Roboto na wengineo, asili yake wametoka Ansaru Sunna. Na walikuwa mahadhi Imam Shafi. Mimi nataka mtu ambaye ajue vizuri historia pale aseme ukweli. Ni kitu gani kilichowaondoa wale mashehe pale wakaenda kule kuanzisha markazi yao Darul Hadith? Kitu gani? Ni kuona kwamba hawa wamepotoka, hauko sawa, wana bid'a, wamekhalifu katika itikadi, au ni mambo ya kilimwengu kwamba kuna mishahara ya baniwa, kuna maslahi hayako hayatimizi. Nataka ajibu Sheikh Koja pale. Sheikh German huko. Kitu gani bwana kilichowafanya watu waondoke pale? Nini dini? Maslahi. Kubana katika wazee wa pale markaz Ansar Sunna kwa muda mrefu sana. Kijifanya wewe mpenda barayani wamjua umshindi yule. Sasa haya mambo yalitokea. Sasa dawa salafia haikutokea hivyo. Kabla ya hapo hawajagawana hii jasuta si Ansar Sunna shuni, zote zilikuwa kitu kimoja. Alafu baada ya Darul Hadithi kigawanyika tena, ikawa kuna Darul Ulum na Darul Hadithi. Wanasogea tu. Mgawanyo ukatokea tena. Ni maslahi. Alafu Darul Hadithi wakagawanyika tena. Hayo pia tunayajua. Haya mingi tunayamazia tu, yana faida sana. Alafu pia vile vile hiyo jamaa Ansar Sunna, si kama kundi mawili jasuta. Kuna jasuta ya mkubali Sheikh Salim Rajab Sima na kuna jasuta ya Jumapoli. Hawa watu walikuwa kitu kimoja. Kitu gani kilichowagawa? Bali watu wote walikuwa kitu kimoja. Hawa Ansaru Sunna, Ansaru Muslim Youth Center na jasuta, kitu kimoja. Kikawagawa vile vile. Ndio pale ilipodhihiri dawa salafia na kuwakosoa wote kutokana na mwenendo waliokuwa nao, wakajiunga tena. Wakadhani wanao uwezo wa kufanya hivi, wakaunda baraza litwa Basuta. Watakwenda mpaka watafika Pasuta. Lakini hawezi kufanikiwa maadamu kuungana kwenye bafi. Basuta, baraza la wanasunna Tanzania. Wakachaguliwa viongozi pale, kina Mwamidi Isa wamo, kina nani wamo, kina Arifu, kina nani, wote wamo hao. Lakini lengo lilikuwa ni kupambana na dawa salafia. Pamoja na kwamba wao fatawa zetu hizi hamna kitu, wanafanya ni Basuta. Kwa hiyo dawa salafia inakwenda mbele, na haturudi nyuma biidhnillah wala a'udhu billahi min al-hawl ba'da al-kawr. Tuombe Allah atupe thabati na pia vile vile awaongoze ndugu zetu, kwa sababu wengi katika wao walikuwa wapenda haki, lakini kwa sababu ya upenzi juu ya mashekhe fulani, mtu ni mpenzi wa shekhe fulani, na haya pia ndio yanayodhuru makhurafi. Kuna vitu wao wanakubali kwamba hivi ni sawa, lakini kwa sababu maadamu yeye ni mpenzi wa shekhe fulani, basi aona kwamba shekhe fulani hawezi kukosea, atapambana mpaka dakika ya mwisho. Inawaambia ina maana shekhe fulani hajalijua hili bwana, sawa, lakini mashekhe hawa bwana. Kwa hiyo kuna watu mpaka leo katika usuli sunna walipotoka huko katika usufi wao wakaingia katika usuli sunna, zile fikra zile za ushehe wako nazo, wakiambiwa haki kusudawa salafu kweli, lakini sasa wajua atakumtetea shekhe wake. Ah, mashekhe wamefanya juhudi kubwa sana, sawa, kwani wao ndio dini sasa. Kwa sasa hivi walichoishia usuli sunna ni mashule, kitu kikubwa zaidi ni mashule, sasa ndio harakati zao. Ukienda mahali popote pale sasa hivi katika Tanzania, asilimia zaidi ya 80 waliopo mahali Ansar Sunna, waliopo mahali hapo walipo popote utakapokwenda Tanzania, kwa asilimia kubwa dawa yao ima watapambana na masalafi au kuangalia shule ile. Dawa tena hakuna tena. Wewe nenda huko, nenda Tanga kwa Ansar Sunna, Ansar Muslim of the Center, nenda pale. Je, yeah, utakuta misikiti yao kweli kufanyika dawa? Darasa zaendelea za kulingania sunna? Watu wafundishwa sunna? Hamna, ni mashule tu kuna mbele. Sasa hili ndio lengo. Tukisema hivi tuseme kwamba shule haramu? La, lakini hili ndilo lengo. Sasa zamani watu walikuwa kitoa kwenda vijijini kuwalingania watu waache ukhurafi huko, walingania di. Sasa hakuna, na wao wenyewe wanakiri kwamba hawafanyi. Sasa kuna kitu kimewashughulisha nacho ni shule. Shule si kwa sababu kwamba mtu akisoma shule atatoka pale atakuwa mwana sunna. Ah, shule kwa sababu zaleta pesa, ni mradi. Kwa hiyo wamepoteza mwelekeo. Kameulizia hapa baadhi ya vitu, lakini ni viache kwanza. Anasema unasemaje kuhusu aya hii? Unasema nitumie aya hii kwa nini tujiite masalafi wakati Allah amesema huwa samakum muslimina min qabl? Mtakuuliza swali wewe muulizaji, anayesema aya hii ushahidi wa kukataa usalafi nani? Kama ni Shia ndio alisema neno haya. Sasa yeye mbona ajiita Shia? Kama ni khurafi sufi, mbona yeye ajiita Shafi? Ajiita Qadiri, fulani fulani al-Qadiri tariqa yake, au Ash-Shadhili? Kwa nini ajiita hivyo? Na huwa samakum muslimin, kila utakemtaja ana mahali anapojinasibisha. Sasa hii ya usma salafi tu? Weletee muislamu msomi mlinganizi anayejua dini hajinasibishi na mahali, alafu huyo ndio tuzungumzie naye kuhusu swala hili. Si muislamu wa kawaida, maana muislamu mwingine anaweza kusema ah, mimi nitaangalia shughuli yangu, kama nikuziba pancha nitaziba pancha, nitatia viraka nguo, nitafanya hivi basi, eh, na swali tu mimi. Ah, sisi hatuna shida na wewe, wewe ni mtu wa kawaida kabisa, wewe ni fundi, fundi viatu, fundi gereji, wewe fundi cherani. Sisi tutataka yule ambaye anajinasibisha na dini na kulingania atuambie yeye ni nani. Kama hayuko kwenye mahali popote, yeye ni Muislamu tu, tunataka tuzungumze naye kuhusu aya hii. Lakini maadamu wewe uko kwenye ushafi, uko kwenye usufi, uko kwenye ushia, uko kwenye jamaa Ansar Sunna, ha, sasa mbona utumia aya hii kwa kujima salafi tu na wakati yeye pia kuhusu? Asema shekhe, watu na wasikiliza kupitia redio Imani hawafai? au wanafaa kusikiliza. Mimi nataka kujua mkina nani hapa? Kina Yombe? Kina Jafu? Kina Majuba? Kina Filambi? Kama ni hao hawafai kusikiliza. Kama ni hao niliwataja, hawafai kusikiliza. Tulishazungumza masuala yao kwa kirefu kabisa, tulipambana nao. Kina Maduga? Sio? Waziri Maduga. Kuna sababu tulizitaja kwa nini hawa hawafai kusikilizwa. Kina Muhammad Isa. Sasa kama kuna wengine zaidi ya hao wanaochuoni, mashehe, polisi. Si wao wenyewe walikiri, si kwamba ni kwamba ni jambo la kubuni buni. Na Said Qutbi kwao ni mtu muadham. Tumefahamu kwa sababu yeye ameathiriwa katika watu waliomuathiri ni Ayman al-Zawahir. Ayman al-Zawahir ni katika watu walioathiriwa na Sayyid Qutb. Kwa hiyo mnaposikiliza maneno mbona sikilizeni kwa umakini. Msijisemee tu. Ama Gaddafi dhuluma yake ilikuwa iko wazi. Wananchi walimchoka. Kilimwengu wanasema alikuwa ni dikteta. Hivyo kilimwengu na siasa zao za kilimwengu. Kuwa mtu Gaddafi ilikuwa kwa kile si jambo jepesi. Ni sahali tu. Utaki ya kunyonga. Kuna watu wangapi katika ahli sunna wamenyongwa na Gaddafi? Hii ni dhulma. Sisi tuseme hivi, wangesubiri ile dhulma yake wasingefanya haya waliyofanya. Na ndio manhaji ya salaf haifai hivi. Hata kama una dhulma kiasi gani watu wamvumilie. Lakini watu hilo hawakulitaka. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Aliwafanyia dhulma watu wa Ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ama Usama bin Laden yeye alikuwa ameathirika na fikra ya Sayyid Qutb. Sasa wewe kama waona majibedani wa Allah ni wewe. Watu mitosheke na maswali yako mengi. Yana mielekeo tofauti tofauti. Maswali ni mengi sana. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.